Witam was, kochani bracia, siostry. Dobrze, że znowu możemy być razem, stanąć przed naszym Bogiem z dziękczynieniem, z modlitwą, a później rozważać Jego Słowo. Także zachęcam was wszystkich do aktywnego uczestnictwa w każdej części naszego zgromadzenia. Czyli gdy będziemy śpiewali pieśni, to wkładajmy serca i siły, żeby te pieśni zabrzmiały ku chwale Boga i naszemu zbudowaniu. Jeśli nie znacie jakiejś pieśni, to posłuchajcie jednej zwrotki i wtedy przyłączcie się do drugiej, już rozpoznając troszkę bardziej melodię. Dla tych, którzy słuchają nas online, pieśni są wrzucone właśnie na serwer, także jak ktoś tam już wcześniej zaglądał, to trzeba odświeżyć, żeby to zadziałało. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem was prosić o modlitwę, żebyśmy wszyscy wstali i zawołali do Boga, by błogosławił ten nasz wspólny czas. Także podnieśmy razem głos w modlitwie, prosząc Boga o Jego błogosławieństwo tego naszego zgromadzenia. Kochany Ojcze, dziękujemy, że dajesz nam nowy dzień, w którym możemy Cię chwalić, wielbić, radować się w Twojej obecności, cieszyć się, że jesteśmy w zgromadzeniu Twojego ludu. Panie, gdzie Twój Duch w szczególny sposób przebywa, działa w naszych sercach. Prosimy, błogosław ten czas, błogosław te nasze rozmowy przy Twoim Słowie. Pomóż nam otwierać nasze serca, przełamywać jakieś bariery, nie wstydzić się, ale mówić to, co przeżywamy, co myślimy, jak rozumiemy, czy jeśli mamy pytania, żebyśmy umieli je zadać. Prosimy, Panie, poprowadź nas. Daj nam doświadczyć zbudowania, zachęty, pokrzepienia Twego w Duchu Świętym. Wielbimy Ciebie i oddajemy Tobie cały ten czas. Niechaj Twój Duch prowadzi nas, niechaj wspiera nas w modlitwie, niechaj tchnie życie i radość w te pieśni, które śpiewamy dla Twojej chwały. Panie, daj nam radować się w Tobie i wysławiać Ciebie, bo godzien jesteś. Godzien jesteś uwielbienia, chwały, czci. Amen. Mój jest Zbawiciel, ustały już szale, w Nim radość, wytchnienie, On koi me łzy. O Jego ja muszę powiedzieć Ci chwale, gorąco Cię wezwać, o pójdź do niej Ty. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać Cię z śmierci i zbawić Cię chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. Moim jest Ojciec, zaufam Mu śmiele, że mnie ta nadzieja nie zwodzi, to wiem. Zobaczę Go kiedyś w chwalebnym już ciele i Ciebie bym znaleźć tam w świetle chciał tym. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. Moim jest niebo, tam stanę ubrany w jasności słoneczne mieniących się szat. Ten klejnot Ci, bracie, też może być dany i Ty możesz kiedyś niebiański wejść świat. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. Moim jest pokój w burzliwym żywocie, me bóle On koi, nawilża mi skroń. Nie kupisz go w świecie za skarby i krocie, Pan dać go chce darmo, więc śpiesznie idź doń.

prosimy. Amen. Amen. O Panie, pragnę wysławiać Ciebie, choć bowiem rozgniewałeś się na mnie, to ten swój gniew posiągnąłeś i zlitowałeś nade mną. Oto mój Bóg jest moim wybawcą i Panem. Jemu zaufam, dzięki Niemu doznam ocalenia. Nie będę się lękał, bo Pan jest moją chwałą i uwielbieniem. On stał się moim ratunkiem, a Wy będziecie z radością czerpać wodę ze źródeł zbawienia. Od tego dnia będziesz na głowę. Opywajcie Pana pieśnią, przywołujcie Jego imię. Rozgłaszajcie wśród ludów chwalebne Jego dzieła. Przypominajcie, że Jego imię jest wywyższone. Wysławiajcie imię Pana, bo On dokonał rzeczy cudów. Po całej ziemi niesie się wieścią. Tak, Panie Jezu, Twoje imię jest wywyższone po całej ziemi. Twoja Ewangelia o Twojej chwale jest, Panie, głoszona po całej ziemi. I dziękujemy Ci, Panie, żeś otworzył nasze uszy i oczy, abyśmy mogli ujrzeć Twoją chwałę i przyjść do Ciebie jako jednego Boga, tego, który stworzył niebo. My dziękujemy Ci za Kościół, który masz, że w tym Kościele, Panie, jesteś wysławiony i wywyższony. I że w tym Kościele też wysłane jest Twoje imię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie, za tymi, którzy jeszcze Ciebie nie znają, abyś Ty otwierał im oczy i uszy na Twoją Ewangelię, na Twoje Słowo, gdy będą czytać Pismo Święte, Ty, Panie, do nich przemawia i pociągaj ich ku sobie, Panie, o to Cię, Panie, prosimy. Amen. Amen. Uwielbiaj mnie. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dzięki Ci. Amen. Aleluja, chwal duszo moja Pana. Będę chwalić Pana, póki żyję. Będę śpiewał moim Bogu, póki będę istniał. Nie pokładajcie ufności we władcach, ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia. Opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi, w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli. Błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba. Kto nadzieję pokłada w Panu, Jego Bogu, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, który dochowuje prawdy na wieki, który oddaje sprawiedliwość pokrzywdzonym i daje chleb głodnym. Pan uwalnia więźniów, Pan otwiera oczy ślepe, Pan podnosi przygnębionych, Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, wspomaga sierotek i wdowy, Pan krzyżuje drogę niegodziwych. Pan będzie królował na wieki, Twój Bóg posyjony z pokolenia na pokolenie. Aleluja. Aleluja. Panie, dzięki Tobie, Panie, za to, że Ty, Panie, też prostujesz nasze drogi, że Ty, Panie, że oczy otwierasz i, Panie, pokazujesz nam, w jakim kierunku iść i że ufamy z Panie od wszelkich przeciwności, Panie, od wszelkich ciężarów i wszystko, Panie, możemy złożyć Twoich stóp. Dlatego, Panie, dziękuję Tobie. Dlatego Tobie, Panie, będę ufał z całego serca. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Amen. Chociaż przychodzą dni, kiedy uciska nas świat, zniszczyć nas chce, kiedy ciepły do łez, kiedy bezradność w nas, aż gdzieś do dna przynieść nas chce, kiedy wciąż nowy cios pozbawia się i budzi w nas żal. Objawiło, że nic z nas, ale mówisz, że ogromną ma moc, mamy ten skarb, więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć, bo choć człowiek zewnętrzny niż my, to nasz duch, w każdym dniu objawia się, mamy ten skarb. Trochę ręki tej, do której dopuszczam, wkrótce zakończy on i chwały ogromna. Jeśli nie zajmie nam widzialny świat otwartych serc, razem więc patrzmy tam, gdzie wieczność jest, choć nie widać jej. Otwórzmy oczy na Boże. Chrystus to skarb, naczyniach glinianych ukryty, by na nas się dziś objawił. Przeciw nas, ale Bóg wciąż ma moc. Mamy ten skarb, więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć. Bo choć człowiek zewnętrzny niszczeje, to nasz duch w każdym dniu odnawia się. Mamy ten skarb. Dziękuję, że jest skałą, fundamentem, twierdzą naszą pamięć. Dziękuję, że już możemy trwać w odpoczynku na tej woli. Ale daj nam też, Panie, czujność na każdy dzień, Panie, abyśmy nie rozmienili się, Panie, ale abyśmy pomogli własny serc, Panie, bawi nasze serca, pokazuj nas, Panie, czym jeszcze spotykamy, czym upadamy, co jeszcze Tobie się nie podoba, Panie, abyśmy chcieli, Panie, kierować nasze zdrowe na tego Synu, Panie, abyśmy mieli czyste serca przed Tobą, proszę Cię, Panie, tego Ducha, Twoją moc, Panie, ze słuchości, abyśmy święcał z tego dnia. Chwała Tobie, Panie, amen. Amen. Amen. Wysławiajcie Pana, przyzywajcie Jego imię. Mówcie narodom o Jego dziełach, śpiewajcie Mu i grajcie na strunach. Opowiadajcie o wszystkich Jego cudach, szczypcie się Jego świętym imieniem. Niech radością się napełni serce szukające Pana. Szukajcie Pana i napełniajcie się mocą. Szukajcie stale Jego oblicza. Pamiętajcie o dodanych przez Niego wspaniałych dziełach, o cudach Jego i o wyrobach ust Jego. Wy, potomstwo Abrahama i słudzy Jego, wy, dzieci Jakuba i Jego wybrani. On jest Panem, naszym Bogiem. Przez całą ziemię idą Jego wyroki. On o swoim przymierzu pamięta na wieki, o słowie, którym zawarł przykazanie na 1000 pokoleń, na którym też obarł przymierze z Abrahamem, a także o swojej przysiędze danej Izraelowi. Dał je jako Bogu, jako obowiązujące prawo, Izraelowi jako wieczne przymierze. Panie Jezu, Boże nasz, dzięki Ci, że możemy się uszczycić tym świętym imieniem, Panie. Bo jedyne imię, które jest dane ludziom, to tylko imię Jezus. I w tym imieniu, Panie Jezu, mamy, w Twoim imieniu mamy zbawienie. Niech to będzie ogłoszone po całej ziemi. Niech imię Twoje będzie sławne i wywyższone. Niech pozna świat, że tylko Ty jesteś tym, którym jest zbawienie. Panie Jezu, prosimy Cię, abyś pociągał ludzi u siebie, o tych wszystkich, którzy są szczerego serca, których serca nie są zatwardziałe. Ale Ty, Panie, możesz też z tych serc kamiennych zrobić serca mięsiste. Ty możesz otworzyć uszy głuchych i oczy ślepych. Jak to czyniłeś kiedyś, tak i teraz też to czynisz, Panie. Chwała Tobie. Prosimy Cię, Boże, abyś błogosławił nam, abyśmy zawsze mogli słuchać Twojego głosu, bo Ty, Panie, jesteś tym pasterzem, do którego możemy szkolić i Twojego głosu mamy słuchać, Panie. I Twych przykazań mamy przestrzegać. I Ciebie, Panie, miłować z całego serca, z całych sił i ze wszystkich możliwych sił naszych, Panie. Prosimy Cię, Boże, o błogosławieństwo, o wytrwałość, abyśmy mogli wytrwać w Twoim Słowie, abyśmy na Tobie, Panie, zawsze opierali się, nie na swojej sile, nie na swojej mądrości, lecz na Twojej mądrości, Twoim Duchu Świętym, Panie. Tak, Panie nasz. Prosimy Cię o to wszystko w tym imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Amen. Miłości Ty się ku mnie skłoń. ja z Tobą wiecznie pragnę być. Ty wiedziesz mnie na cichą głąb, więc serce nurza Twoją to, by lepiej zdołać żyć. Światło mego życia tajnej pochodni jasno śnić, by ciemnej nocy nie znać Twój, by w blaskach serce nurzać móc promiennym życiem żyć. Radości niech Twa iskra tli, nie mogę Ciebie w sercu skryć. Lecz wśród deszczowych, smutnych dni nadziei tęczą mówisz mi, że będę szczęściem żyć. Ku Tobie krzyżu wznoszę wzrok, już przy Tobie chcę się wić. Do Ciebie więc kieruję krok, bo choć mnie skryje śmierci mrok, przez Ciebie będę żył. Usiądźmy, kochani. Raz, dwa, trzy. Sprawdzamy mikrofon jeden. I raz, dwa, trzy, drugi mikrofon. Troszkę można jeszcze ciszej. O, jest ok. Adaś uciekł? Dobrze, to Tobie na razie, Adam, przekażę. I wezmę tylko Biblię jeszcze sobie. Jeśli ktoś jeszcze telefonu nie wyłączył albo wyciszył, to najwyższa pora. Ja szukam swojego. To jest mój? Jest. Bo ja jeszcze nie wyciszyłem. Dobrze. W zeszłym tygodniu rozważaliśmy księgę trenów Jeremiasza, czyli inaczej zwaną Księgą Lamentacji. Wydaje mi się, że chyba jedną z najmniej czytanych ksiąg biblijnych. Czy dla kogoś z Was tak nie jest? Czy ktoś z Was często zagląda do Lamentacji i czerpie z nich wielką duchowe posilenie? jak sama nazwa mówi, tej księgi, jest to księga płaczu. Jest to księga takiego żałobnego zawodzenia. I generalnie nie jesteśmy zbyt entuzjastyczni, jeśli chodzi o chodzenie na pogrzeby czy branie udziału w jakichś smutnych uroczystościach. Raczej wolimy być w domu wesela, tam, gdzie jest radość, gdzie jest jakaś okazja, by świętować i wiwatować i klaskać i cieszyć się. Natomiast Pismo Święte mówi nam co? Że lepiej być w jakim domu? Przedziwne, nie? Że Biblia wiele rzeczy, że tak powiem, stawia na nogach. To my mamy je do góry nogami obrócone, a Biblia nam pokazuje, że jest inaczej. Biblia mówi, że lepiej jest być w domu żałoby niż wesela. Dlaczego? Bo pamiętacie, co jest dalej? I serce staje się lepsze, dokładnie. Czyli tam widzimy kres pewnych rzeczy w domu żałoby i przez to możemy zreformować nasze myślenie, nasze serca. Serce jest synonimem głównie myśli naszego wewnętrznego życia. Więc mamy Jeremiasza najprawdopodobniej, który widzi kres życia wielu ludzi, widzi kres ukochanego miasta, widzi pewne zakończenie śmierć narodu, można powiedzieć, śmierć religii. Kiedy pada świątynia w Jerozolimie w 586 roku przed Chrystusem, gdy Babilończycy wdzierają się do miasta i palą świątynię, burzą mury, zabijają tych, którzy tam przetrwali te miesiące głodu, to wszystko wydaje się kończyć. Pozostaje jakaś garstka ludzi, która zostaje zabrana do niewoli, więc ta ziemia, którą Bóg im dał, do której ich wprowadził, którą obiecał im dać na wieczną własność pod warunkiem, że będą mu posłuszni, zostaje im zabrana, dlatego że nie byli posłuszni, dlatego że przez 490 lat, kiedy weszli do tej ziemi, ciągle się buntowali, ciągle byli Bogu nieposłuszni, nie trzymali się Jego słowa, chodzili za innymi bogami i Bóg powiedział dosyć, dosyć. I mamy tutaj obraz czegoś, co powinniśmy się nad tym zatrzymać i zastanowić, kochani, również my. Czy myślimy, że jeśli tamci z powodu swego nieposłuszeństwa zostali pozbawieni swojego dziedzictwa, zostali wyrzuceni z ziemi, którą Bóg im dał i obiecał im na wieczną własność, czy myślimy, że nasze dziedzictwo, nasze pozyskanie ziemi obiecanej w Chrystusie, czy my możemy być tego pozbawieni, jeśli będziemy trwali w nieposłuszeństwie, jeśli będziemy trwali w upartym obieraniu naszych dróg, czy też to nasze dziedzictwo jest nie do odebrania nam. Jak wiecie, w Kościele są dwa stanowiska w tej materii. Ja mówię o Kościele ewangelicznym głównie. Są ci, którzy wierzą, że jak już wejdziesz w posiadanie tego dziedzictwa, to już nikt i nic nigdy ci tego nie odbierze, nie wzruszy tego. I są ci, którzy mówią, że jest to warunkowe, że to dziedzictwo jest warunkowe. Ono jest uwarunkowane naszym trwaniem w wierze, trwaniem w Chrystusie, trwaniem w posłuszeństwie. Czyli to dziedzictwo jest niewzruszone w Chrystusie, Natomiast w naszym doświadczeniu jest zależne od tego, czy my trwamy w Chrystusie, czy my w Nim jesteśmy. I dobrze byłoby chwilę o tym porozmawiać w kontekście tamtego wydarzenia, gdzie ewidentnie Bóg, który im dał dziedzictwo, tego dziedzictwa ich pozbawił na jakiś czas. Wiemy, że przywrócił ich później, po 70 latach niewoli, oni powrócili, ale później znowu przez swoje nieposłuszeństwo i co gorsza odrzucenie Mesjasza, który przyszedł do swojej świątyni, przyszedł do swojego ludu, oni go odrzucili i Jezus do nich mówi w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale: Królestwo zostanie wam zabrane i dane innemu narodowi, który będzie wydawał owoce. A więc znowu widzimy upadek świątyni w 70 roku po Chrystusie, zburzenie drugiej świątyni, rozproszenie Żydów po wszystkich narodach i Królestwo Boże rozprzestrzenia się do wszystkich narodów, którzy wierzą, którzy stają się dziećmi Abrahama przez wiarę, którą miał Abraham. Ale naród izraelski zostaje pozbawiony tego królestwa, chociaż znowu jest obietnica, że u kresu wieków Bóg ich ponownie przywróci do życia. Bóg ich wszczepi z powrotem, więc jest wciąż nadzieja, że się opamiętają, nawrócą i ponownie zostaną przywróceni do życia. I wygląda na to, że na naszych oczach w jakiejś mierze to się dzieje. Jeszcze nie w takiej mierze, o jakiej mówi Słowo Boże, ale widzimy zaczątki tej odnowy tego narodu. W 56 roku powstało państwo Izrael. Dobrze mówię? 56? Który? No, to ja z datami jestem słaby, także korygujcie mnie. Z tymi biblijnymi jestem lepszy, ale z tymi współczesnymi gorzej. Czyli w 48 roku powstało do życia państwo Izrael. I widzimy jakieś niewielkie, ale jakieś przebudzenie wśród Żydów jest. Jest wiele misji służące wśród Żydów i jakiś zaczątek odnowy dostrzegamy. Jest to wciąż, mówię, bardzo mizerne, patrząc na ogólną sytuację, ale coś takiego dostrzegamy. Więc z jednej strony jest to Boże odrzucenie, jest to Boże pozbawienie ich czegoś, a z drugiej strony jest wciąż wezwanie, by się nawrócili, by wierzyli, by wrócili do Boga. Tak? Więc tutaj są te różne aspekty, o których myślę dobrze byłoby, żebyśmy w kontekście tego, co czytamy w Lamentacjach, porozmawiali. Tam mamy lament, jak pamiętacie, głównym, centralnym przesłaniem Księgi Lamentacji czy Trenów Jeremiasza jest lament z powodu ich grzechu, ich niewierności. To się powtarza w każdym rozdziale. Jak sprzeniewierzyli się Bogu, jak odwrócili się od Boga, jak zlekceważyli Jego miłość, jak odrzucili Jego przymierze. Więc tu jest ten element niepokojący w dziejach Izraela i widoczny przy tej okazji upadku Jerozolimy. I teraz, tak jak mówię, spróbujmy to przenieść na grunt nowego, lepszego przymierza w Chrystusie i tego, na ile ono jest nasze, na ile nasze dziedzictwo jest pewne, na ile możemy radować się, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia, wierzyć, że jesteśmy zbawieni, a jednak wciąż w drodze, a jednak wciąż w niebezpieczeństwach. Pogadajmy o tym. Kto chętny, głos, ręka do góry, podawajmy mikrofon. Ja myślę, że taką odpowiedzią na to jest zapisane są słowa w liście do Hebrajczyków. W 12 rozdziale apostoł Paweł napisał tak. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią i zapowiedział teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują na, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby stały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięczni, my, którzy otrzymujemy królestwo i otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. A więc tu myślę, że jeżeli tamci nie uszli kary, no to my tym bardziej. W liście do Rzymian czytamy takie słowa. Pytam zatem, czy potknęli się, aby upaść... Który to jest rozdział? 11 rozdział. I będę czytał od wersetu 11. Pytam zatem, czy potknęli się, aby upaść zupełnie? W żadnym razie. Ich upadek przyniósł zbawienie narodom, co z kolei miało pobudzić jego lud do zazdrości. Jeśli zaś ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem narodów, to jak wspaniałą rzeczą stanie się ich pełnia. Wam natomiast, poganom, mówię, jako apostoł narodów, cieszę się z mojego zadania. Może w ten sposób wzbudzę zazdrość w moich rodakach i niektórych z nich uratuję. Skoro bowiem ich bunt przyniósł światu pojednanie, to co przyniesie ich przyjęcie, jeśli nie wzbudzone z martwych życie? Jeśli zaś zaczyn jest święty, to święte jest ciasto. Jeśli święty jest korzeń, to święte gałęzie. Jeśli natomiast niektóre z tych gałęzi zostały odłamane, a ty, niczym dzika gałązka, wszczepiony między pozostałe, zyskałeś udział w korzeniu i sokach drzewa oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się wynosisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń ciebie. Powiesz jednak: gałęzie odłamano, abym ja był wszczepiony. Słusznie, odłamano je z powodu niewiary. Ty jednak trwasz dzięki wierze. Nie wzbijaj się w pychę, raczej się strzeż. Jeśli Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, może nie oszczędzić i ciebie. Tak. Lepiej zwróć uwagę na dobroć i surowość Boga, na surowość dla upadłych i na dobroć względem ciebie. O ile pozostaniesz w tej dobroci, bo w przeciwnym razie ty też będziesz odcięty. Co do nich natomiast, jeśli nie pozostaną w niewierze, zostaną wszczepieni ponownie. Bóg ma moc to uczynić, bo skoro ty, będący z natury częścią dzikiej oliwki, zostałeś od niej odcięty i wbrew naturze wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, to o ile bardziej w swoją własną oliwkę będą wszczepieni ci, którzy mają jej naturę. No właśnie, tak nawiązując tutaj do tego tematu, są religie, tak jak tutaj bracie Pawle mówiłeś, które uważają, że jeżeli ktoś jest zbawiony, czyli nowonarodzony, to już jest na zawsze, tak jakby miał taki bilet, taką miejscówkę zapewnioną już do nieba i no nic nie jest w stanie jakby już tego odwrócić. Natomiast w mojej ocenie Pismo Święte mówi zupełnie coś innego, bo wystarczy sobie przeczytać, wpisać sobie taką frazę jeśli. Pan Jezus wielokrotnie podkreślał, ja może tylko dwa takie wersety przeczytam, to jest Jana 15:6. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorość i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. I tutaj też autor listu do Hebrajczyków 10:26-27 napisał: jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy, lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników. Także no, te słowa są skierowane do ludzi wierzących, tak? I tutaj widać wyraźnie, że my musimy coś robić, tym bardziej, że Pan Jezus mówił, że mamy czuwać, tak? Że On przyjdzie jak złodziej. Czyli my musimy również działać i nie wykraczać poza to, co jest napisane. I tutaj ci, którzy wierzą w to, że ktoś, kto jest zbawiony przez wiarę i to zbawienie nie może być w żaden sposób zagrożone, zaoponowaliby, mówiąc, to chcesz powiedzieć, że zaczynasz w wierze, wierzysz w Pana Jezusa i bez uczynków, za darmo otrzymujesz życie wieczne, a później musisz co, swoimi uczynkami, swoim działaniem, swoją dobrocią to zbawienie zachować? Czy to Pan Jezus uzależnia to zbawienie, które On dokonał na krzyżu, umierając za nasze grzechy, czy On je później uzależnia od naszego życia, od naszego postępowania? Czy to my, postępując we właściwy sposób, zachowujemy to zbawienie? Jak to działa? Ja uważam, że zbawienie jest z łaski, tak jak jest napisane, a nie z uczynków, żeby ktoś się nie chlubił. Ale jeżeli my działamy wbrew, tak jak ja przeczytałem właśnie w tym Hebrajczyków, czyli jakby no, popełniamy ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu, no to wtedy to działa tak jakby odwrotnie, nie? Że możemy zostać jakby wyrzuceni z tej łaski. Ale jeśli to, ja nie to, że ja bronię tego stanowiska, tylko ja chcę, żeby ono wyraźnie wybrzmiało i żebyśmy zastanowili się nad jego zasadnością i nad jego pewnymi brakami. Więc tutaj chodzi o to, że nie to, że ja jakieś teraz będę prezentował swoje stanowisko, tylko chcę prezentować to stanowisko, które mają moi umiłowani bracia, których szanuję, których miłuję i których staram się zrozumieć i chcę też zobaczyć, ile w tym, co oni mówią, jest biblijnej prawdy i jakim niebezpieczeństwem jest odejście od tej biblijnej prawdy, a jednocześnie ważne jest, żebyśmy tą biblijną prawdę widzieli w całości. Wydaje mi się, że to stanowisko jest niecałościowym przedstawieniem istoty wiary. Tutaj myślę, że leży problem. Czyli jeszcze raz, zbawienie otrzymujemy z łaski, przez wiarę. Niczego nie zasłużyliśmy, niczego sami nie zdobyliśmy, w żaden sposób nie przyczyniliśmy się do tego, że Bóg nam przebaczył, że nas przyjął. On to wszystko dokonał, posyłając swojego Syna, aby umarł za nasze grzechy. I do nas mówi, uwierz, uwierz w to, co Jezus zrobił dla ciebie, poddaj się Jemu, zaufaj Mu, niech On stanie się Panem twojego życia, a będziesz żył. I tutaj myślę, że mamy wszyscy wspólne wyznanie wiary, wszyscy ewangeliczni chrześcijanie, z tym, jakkolwiek to by nie było sformułowane, ale z tymi myślami się zgadzamy, pod tym się podpisujemy, że to nie myśmy zbawili siebie i nie możemy też później zbawić siebie przez nasze uczynki i dokonania. Natomiast dyskusja zaczyna się w sytuacji, kiedy mówimy o tym, czy to wejście w tą relację z Chrystusem, to doświadczenie Jego łaski, przebaczenia grzechów, czy to w jakiś sposób można utracić. Bo tutaj słowo zbawienie też należałoby dokładnie zdefiniować biblijnie, w jakim sensie zostaliśmy zbawieni, gdy zrobiliśmy pierwszy krok wiary, w jakim sensie doświadczamy zbawienia, gdy robimy kolejne kroki wiary i w jakim sensie będziemy zbawieni, gdy przekroczymy krok wieczności w wierze. Biblia mówi o tych trzech aspektach zbawienia. Zbawienie jest przedstawione przynajmniej w tych trzech aspektach, jeśli chodzi o nasze doświadczenie, bo jeszcze dodatkowo jest przedstawione jako dzieło dokonane w przeszłości dla nas w Chrystusie. Więc tutaj mamy ten aspekt Bożego dokonania zbawienia w Nim już wtedy, w całej pełni doskonałości i dzisiaj jest to nasze, że tak powiem, trzyetapowe doświadczenie tego zbawienia. I kwestia sporna jest, czy na tym etapie od pierwotnego zrobienia, od naszego pierwszego kroku wiary do tego momentu przejścia w wieczność, czy tutaj właśnie jest niebezpieczeństwo zejścia z tej drogi, na którą weszliśmy, utraty tego, co dostaliśmy, gdy zrobiliśmy ten pierwszy krok. Ja przepraszam, mam kapel. Przyszedł mi na myśl taki obraz, taki przykład. Wiem, że jest niedoskonały, ale w jakiś sposób obrazuje to, co chciałbym przekazać jako myśl na ten temat. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy bardzo ciężko chorzy, powiedzmy mamy jakiegoś tam raka i idziemy do lekarza i ten lekarz operuje nam tego raka i mówi, jesteś zdrowy, ale musisz teraz właściwie się odżywiać, nie palić papierosów, nie pić alkoholu i będziesz zdrowy. I umrze zdrowy. To tak żartobliwie. I co się dzieje? I mamy dwóch ludzi. Mamy jednego, który rzeczywiście przejął się tym, uszanował to, że ma to, tak mówię, na potrzeby tego przykładu, przez lekarza dane zdrowie i zapewnienie zdrowia. Ale on sobie to lekceważy i on sobie pali, pije i źle się odżywia. No i pojawia się problem. Nagle zdrowie znowu nie ma tego zdrowia, pojawia się choroba. I mamy drugiego, który stosuje się, no nie wiem, wiem, że niedoskonały obraz, ale to jest to, co ja mniej więcej właśnie tak rozumiem tą kwestię, że to my nie jesteśmy, to co powiedział Andrzej, nie jesteśmy sprawcami naszego zbawienia. Sprawcą jest Bóg, ale my mamy jakąś rolę w tym dziele, że tak powiem. No ja też chciałem może podobny przykład, bo też się mi nasunął. Porównanie z sądem normalnie tutaj ziemskim, że jeżeli prezydent czy król ułaskawi jakiegoś przestępcę, to ułaskawia go za dokonane złe czyny do tej pory, tak? A to, że później po okazanej łasce ten przestępca dalej popełnia przestępstwa i dopuszcza się tych grzechów, to nie znaczy, że znowu nie będzie osadzony i wsadzony do więzienia. No to taki prosty przykład, że jednak jeżeli go złapią, no to go osadzą do tego więzienia i skażą na wyrok. Coś jeszcze chciałem powiedzieć na ten temat, ale w tej chwili mi wypadło, także bratu przekazuję. Apostoł Paweł w liście do... Apostoł Paweł napisał tak. Jest to zgodne z tym, co Pan Jezus powiedział, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Apostoł Paweł napisał tak. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie z uczynków, tylko z wiary. Lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mej duszy. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. A więc widzimy wyraźnie, że Biblia, czyli to, co zostało spisane w Piśmie Świętym, słowa Pana Jezusa, słowa apostołów, one nie mogą być z sobą sprzeczne. Jeżeli jest zbawienie z wiary, to jest z wiary, tylko musimy wytrwać w tej wierze, nie wycofać się, bo jeżeli się wycofamy, no to będzie po prostu ku naszej zgubie. A więc no, potrzeba nam wytrwałości. Przeczytam to, co siostra Asia napisała. Ja jestem takim przekaźnikiem informacji. Jak zaślubieni sobie małżonkowie obiecują sobie wierność, tak Kościół zaślubiony Chrystusowi. Wierność jest więc przypisana warunkiem. Nie można więc zdradzać oblubieńca. Pozdrawiam. Ja myślę, że jednym z takich problemów w tej całej dyskusji, nie mówię, że my teraz mamy jakąś dyskusję, bo na razie mamy wielką zgodę, ale mówię o tej dyskusji w Kościele ewangelicznym, jest definicja też wiary. A więc po pierwsze definicja zbawienia, czy zbawienie jest jednorazowym doświadczeniem, które ma miejsce w momencie nawrócenia tylko, i tu się wszystko rozpoczyna i kończy i jest niezmienne, czy to jest proces, który się rozpoczyna i który trwa i ma swój finał. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest kwestia zdefiniowania wiary. O jakiej wierze mówimy, jeśli ma być to zbawcza wiara? Jak Biblia definiuje tą wiarę? Czasami w niektórych fragmentach ta wiara jest przeciwstawiona uczynkom, czasami w innych fragmentach ta wiara jest związana z uczynkami. I przez to, że mamy te odmienne prezentacje tej wiary, budujemy nasze zrozumienie teologiczne na podstawie tych fragmentów, które do nas mocniej przemawiają. A więc widzimy fragmenty, w których wiara jest przeciwstawiona uczynkom. I z czego to wynika? Dlaczego w tych fragmentach w ten sposób jest to przedstawione? Dlatego, że tam mamy do czynienia z pewnym błędnym rozumieniem wiary, czy wręcz położeniem akcentu tylko na działanie człowieka, tylko na wysiłki człowieka. Jakby zepchnięcie Chrystusa i Jego dzieła na drugi plan i wysunięcie na pierwszy plan tego, co my robimy i czego my nie robimy. Co więcej, może weźmy praktyczny przykład, żeby to nie pozostało w sferze jakiejś takiej tylko teorii. Mamy list do Galacjan, w którym apostoł Paweł bardzo kategorycznie, bardzo dobitnie stwierdza, że zbawienie jest z wiary i tylko z wiary. I w żaden sposób nie można tego zbawienia uzupełnić czy kontynuować przez posłuszeństwo prawu Mojżesza. Czyli w skrócie uczynków zgodnych z prawem Mojżesza. Apostoł Paweł w różny sposób to formułuje w tym całym liście, ale teraz, żeby dobrze to zrozumieć i nie pociągnąć tego w jakąś szaloną skrajność, musimy jakby przeczytać cały list i zobaczyć, gdzie jest problem. Problem jest taki, że Galacjanie uwierzyli w Chrystusa, który umarł za nich, którego apostoł Paweł im głosił, zostali napełnieni Duchem Świętym w wyniku wiary i zaczęli prowadzić nowe życie w Chrystusie, życie posłuszeństwa Chrystusowi, miłości Boga, miłości bliźniego. Ale pojawili się tam pewni ludzie z Judei, Żydzi, którzy powiedzieli: nie wystarczy wierzyć w Jezusa, żeby być zbawionym, trzeba się obrzezać, tak jak Żydzi są obrzezani, i trzeba przestrzegać żydowskiego prawa, trzeba obchodzić żydowskie święta, trzeba stosować żydowską dietę, trzeba wierzyć w Jezusa, jednocześnie przestrzegając wszystkiego, co do tej pory naród wybrany przestrzegał. I w obliczu takiego podejścia, w obliczu takiego problemu, Paweł mówi: to nie ma sensu, ponieważ to wszystko, co naród żydowski do tej pory robił, było zapowiedzią Chrystusa, było obrazem tego, co w Chrystusie się dokonało. I teraz mówi: nie ma sensu wracać do tych wszystkich rzeczy, kiedy one mają tylko jakąś cząstkę objawienia, a pełnia objawienia jest w Chrystusie, w Jego dziele. I Paweł wręcz przestrzega, że jeśli zaczniemy robić tamte rzeczy, to możemy wypaść z łaski, możemy utracić to, co Chrystus nam dał, ponieważ w Chrystusie jest tylko pełnia, tylko w Nim jest usprawiedliwienie, usynowienie, udzielenie Ducha. W Nim jest całe błogosławieństwo Nowego Przymierza. I teraz powrót do uczynków prawa, bo tam takie mamy sformułowania, w Biblii Brytyjskiej mamy uczynki zakonu, że przez uczynki zakonu nikt nie będzie usprawiedliwiony, żebyśmy nie wracali do uczynków zakonu i tak dalej. Czyli tutaj mamy, chodzi o prawo żydowskie, tak? To rozumiemy. Paweł mówi, że jeżeli będziemy polegali na naszym dokładnym wypełnianiu uczynków prawa, czyli zakonu, i na tym będziemy pokładali ufność, to już nie pokładamy ufności w Chrystusie, że On za nas umarł, że On wziął na siebie nasze grzechy i że On jest naszą sprawiedliwością. Więc w tym kontekście Paweł bardzo mocno, radykalnie odrzuca poleganie na uczynkach prawa, co wcale nie oznacza, że Paweł uważa, że prawo jest złe, że prawo jest, należy je zanegować, odrzucić i się z nim nie liczyć. Paweł wcale tego nie uważa. W liście do Rzymian na przykład, gdzie z innym problemem ma do czynienia, pokazuje nam, że jest niebezpieczeństwo, inne niebezpieczeństwo dla chrześcijan, którzy powiedzą, ja wierzę w Jezusa, ja ufam Jezusowi, ale jak żyję, to już nie ma znaczenia. Jak postępuję, nie ma znaczenia. Czy sobie śpię z kimś na boku, czy kradnę, czy kłamię. Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Jego śmierć na krzyżu jest wystarczająca, żeby zmazać każdy mój grzech. I ja już nie muszę, ja nie jestem pod prawem, pod żadnym prawem, ja jestem pod łaską, czyli wierzę, że Jezus umarł za moje grzechy, wierzę, że Jezus mnie odkupił i teraz nieważne jak żyję, ważne jak wierzę. I tam apostoł Paweł mówi, taka wiara to nie jest wiara, którą my głosimy. My nie głosimy, Paweł mówi, takiej wiary. Niektórzy tak nam mówi, tak przypisują nam, że my coś takiego głosimy, że nawet mówią niektórzy, że Paweł, apostoł twierdzi, więcej grzeszmy, bo wtedy większa będzie obfitsza łaska. Ale Paweł mówi, przenigdy my czegoś takiego nie głosimy. To jest kłamstwo, to jest oszczerstwo. Więc tutaj jest inny problem i tutaj Paweł mówi, prawo jest święte. Prawo jest dobre. Mówi, my nie negujemy prawa, my utwierdzamy prawo. I teraz no, czytamy list do Galacjan i tam mówi, nie polegajcie na prawie, nie, prawo jest niebezpieczne, jak zaczniecie na nim polegać i przestrzegać, bo tam jest inny problem. I dlatego Paweł mówi w odniesieniu do tamtego problemu takie słowa. Tutaj mamy inny problem. W jednym i w drugim przypadku ludzie niewłaściwie podchodzą do prawa. Tam, w liście do Galacjan, czynią z posłuszeństwa prawu drogę zbawienia, co jest totalnie zgubne. Paweł mówi, że każdy, kto polega na uczynkach prawa, jest pod przekleństwem tego prawa, bo nie ma szans, żeby komukolwiek udało się wszystkie rzeczy wypełnić z prawa. Więc mówi przeklęty każdy, kto polega na uczynkach prawa. Z drugiej strony mówi nam, to nie znaczy, że teraz lekceważymy prawo i żyjemy jak nam się podoba. Nie, mówi, to co prawo mówi jest dobre, w sensie nie kłam, nie kradnij, nie cudzołóż i tak dalej, w sensie postępowania zgodnego z Bożym zamysłem, z Bożym charakterem. Prawo objawia nam Boży charakter, objawia nam Boże pragnienie dla nas, więc w tym sensie nasza wiara w Jezusa prowadzi nas do posłuszeństwa Jezusowi, który każe nam czynić dobrze, nam żyć według Bożego prawa. Że pytanie jest, czy zaczniemy polegać na tym, jak dobrze wypełniamy to prawo i dzięki temu osiągniemy zbawienie, czy tak jak uwierzyliśmy na początku, tak cały czas wierzymy w Jezusa, że to On jest naszym zbawieniem, On jest naszą sprawiedliwością, On też jest naszym uświęceniem. On jest tym, który przemienia nas tak, abyśmy coraz bardziej mogli odzwierciedlać Boży charakter, abyśmy coraz bardziej mogli postępować zgodnie z tym, czego Bóg pragnie, jaki Bóg jest. Więc tutaj to są trudne rzeczy, to nie są łatwe rzeczy, ale jest to niezwykle ważne, byśmy o tym myśleli w kontekście tych wierszy, które z jednej strony mówią nam, że to zbawienie jest pewne. Są takie miejsca, które nam mówią, że to zbawienie, które mamy, ono jest strzeżone przez samego Boga. To nie jest takie zbawienie, wiecie, że dostaliśmy je i zaraz możemy je stracić. Że ciągle jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie, że ktoś nam może je ukraść, że gdzieś się potkniemy i już nie jesteśmy zbawieni. To nie jest tak. To zbawienie jest dziełem Boga, który zrobił wszystko, abyśmy byli zbawieni, abyśmy wytrwali. I ten Bóg w mocy swojego ducha działa w nas, przemienia nas, prowadzi nas, strzeże nas, zachowuje nas, podnosi nas, kiedy upadamy. Więc to zbawienie jest Jego dziełem i dlatego my sobie nie możemy w żaden sposób przypisywać chwały za to, że trwamy w wierze, za to, że czynimy dobrze, za to, że nasze życie ulega zmianie. To ciągle Jego za to chwalimy i Jemu to przypisujemy. Z drugiej strony to nie oznacza, że to się dzieje bez naszego udziału, że to jakby bezwiednie się dzieje, a my jakby jesteśmy w tym totalnie niezaangażowani. Tutaj widzimy jeszcze tą naukę, że my mamy to zbawienie sprawować. To znaczy, tam jest takie słowo użyte, wypracowywać. Z jednej strony Jezus wszystko uczynił. Wszystko. I bez Niego nasze wypracowywanie by nic nie dało. Więc bez Jezusa nikt z nas nie mógłby się zbawić. Z drugiej strony to, że Jezus zrobił wszystko, to jest to, co On zrobił, wszystko. I teraz do mnie i do ciebie mówi, wierz we mnie. I z tą wiarą jest związane ściśle posłuszeństwo. Nowotestamentowa wiara nie oznacza intelektualnej tylko zgody, ale oznacza zaufanie, które się wiąże z posłuszeństwem. Kiedy Jezus wzywał ludzi do tego, żeby w Niego wierzyli, to wzywał ich do tego, żeby Go naśladowali. To nie była taka wiara, Jezusowi nie chodziło o to, żeby oni wierzyli, że On istnieje. Nie chodziło Mu o to, żeby ludzie wierzyli jakieś prawdy dotyczące Jego osoby. To oczywiście się w tym zawiera, ale Jezusowi chodziło o coś daleko więcej. Jezusowi chodziło o to, żeby ludzie, wierząc w to, kim On jest, że On jest prawdziwie Synem Boga, że On jest Zbawicielem, że ludzie Mu tak zaufają, że pójdą za Nim i zaczną Go naśladować i czynić wszystko, czego ich naucza. Jezus nauczał o Królestwie i mówił, jak mamy żyć, jak mamy postępować. I Jezus mówi, jeśli wierzycie we mnie, to będziecie czynić to, co wam mówię. Jeśli mnie kochacie, to nie chodzi o emocje, chociaż piękne są emocje i oby było ich jak najwięcej w naszym życiu co do Jezusa, ale to nie chodzi o emocje, chodzi o posłuszeństwo, chodzi o czynienie Jego woli. I to jest wiara w Jezusa. I taką wiarę musimy mieć na samym początku, oczywiście w tej maleńkiej mierze, ale ta wiara musi być, musimy zaufać, że On nas kocha, że On za nas umarł, że Jego śmierć na krzyżu jest wystarczająca, a później ta wiara musi wzrastać, musi się rozwijać, musi obejmować coraz szerzej poznanie Jezusa i manifestować się w naszym posłuszeństwie Jezusowi, w naszym życiu z Jezusem. Powiedziałeś w odniesieniu do Galacjan o tym zakonie, z którego oni, na którym opierając się, jakby chcieli uzyskać zbawienie, usprawiedliwienie, i powiedziałeś tam o pewnych przepisach żydowskich i na to powiedziałeś, że nie, a później powiedziałeś, że zakon jest dobry i wypełnianie zakonu jest dobre. I chciałbym, żebyś wyjaśnił tą różnicę pomiędzy tym właśnie danym Żydom zakonem, a tym, który jest dla każdego z nas uniwersalnym prawem Bożym. Poleganie na jakimkolwiek aspekcie prawa, zarówno tym ceremonialnym, jak i moralnym, jest zgubne. Jeżeli pokładamy naszą ufność w naszym wypełnieniu prawa w jakiejkolwiek aspekcie, to już schodzimy z drogi łaski. Więc jeżeli prawo staje się fundamentem naszego życia, naszego zbawienia, no to jesteśmy pod przekleństwem tego prawa, w każdym sensie. Natomiast mówiąc o tej dobrej stronie prawa, czyli prawo mówi, jak mamy postępować i jak nie mamy postępować, co się Bogu podoba i co się Bogu nie podoba. I w tym sensie, jeżeli polegamy nie na naszym, na, pierwsze, nie przychodzimy do Boga w oparciu o to, jak dobrze wykonujemy Jego prawo. To jest błąd faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Oni pogardzali celnikami, cudzołożnicami, różnymi ludźmi, którzy ewidentnie nie żyli według prawa. I oni uważali ich za nieczystych, nie zbliżali się do nich, nie mieli z nimi żadnego kontaktu i uważali, że to są nieczyści, którzy są skazani na potępienie. Przychodzi Jezus i rozmawia z nimi, je z nimi, mówi, że Bóg ich kocha, pomimo tego, jak żyją. Ale Bóg nie chce, żeby zostali w tym miejscu, w którym są i nie chce, żeby tak żyli, jak żyją. I jeśli oni przyjdą do Niego, uwierzą w Niego, to On im pomoże zacząć nowe życie prowadzić. Więc mamy uczonych w Piśmie i faryzeuszów, którzy myśleli, że robiąc te różne rzeczy, są godni Boga, są godni Jego Królestwa. Oni zasługują sobie przez swoje starania na udział w Jego Królestwie. Jezus na to patrzy i mówi, wasze całe staranie robi dobre wrażenie na ludziach. Na zewnątrz mówi, jesteście jak czyściutkie białe groby. I to jest określenie czegoś pozytywnego, te groby pobielane. Znaczy się, to co na zewnątrz jest dobre, tak? W sensie ładne, przyjemne dla wzroku. Ale Jezus mówi, ale co jest w środku? Co jest w środku? Tam mówi, są trupie kości, tam jest zgnilizna, tam jest śmierć. Czyli człowiek nie jest w stanie się wzbudzić do życia przez swoje religijne wysiłki. Człowiek nie jest w stanie uzyskać życia przez posłuszeństwo prawu. Więc jeżeli chcemy uzyskać życie, jeżeli chcemy zasłużyć sobie na Królestwo Boże przez nasze wysiłki posłuszeństwa prawu, to jesteśmy na zgubnej drodze. I to wydarzyło się w Galacji. Po tym, jak uwierzyli w Jezusa przez tych właśnie Żydów, którzy tam do nich przyszli, zaczęli schodzić na taką drogę. I Paweł mówi, w ten sposób wypadacie z łaski. Natomiast, tak jak mówię, w innym kontekście, zupełnie w innym kontekście, w kontekście ludzi, którzy z wiary robią intelektualne przekonanie, którzy mówią, wierzę w Jezusa i moja wiara polega na tym, że akceptuję pewne prawdy dotyczące Jego osoby i Jego dzieła. Wierzę, kim On jest, wierzę, co On zrobił, ale to, jak żyje, nie ma znaczenia. I to jest nieprawda. Właśnie Jezus po to przyszedł, żeby zmienić całe nasze życie. I Boże prawo nam mówi, jak to ma wyglądać. Więc po pierwsze, Boże prawo jest zapisane w sercu każdego człowieka. To uniwersalne Boże prawo. Człowiek z natury wie, że zabijanie niewinnego człowieka jest złe. To jest w naturze człowieka wpisane. Kiedy widzi krzywdę dziejącą się drugiemu człowiekowi, z natury człowiek wie. Ja wiem, że można się tak zatwardzić, można tak grzeszyć, że można dojść do miejsca, w którym już nie ma tego poczucia. To sumienie można totalnie zabić w sobie. Ale mówimy ogólnie, tak? Mówimy ogólnie o naturze człowieka, który jeszcze nie został tak upodlony i nie został tak zniszczony przez grzech, że to sumienie jest w miarę wrażliwe. To człowiek wie, że jak ktoś od niego coś ukradł, no to wie, że to nie jest właściwe kraść od drugiego. Szczególnie jak się ma dużo i chce się mieć jeszcze więcej, tak? Bo jest jakby też jest skala. Wiadomo, jak ktoś jest głodny i ukradnie jabłko, to jest inna skala, a inna jest, kiedy ktoś po prostu ma dużo, a chce mieć jeszcze więcej i okrada wszystkich wokół, tak? I to wszyscy wiedzą, że to jest złe. To człowiek jakby z natury od razu to czuje. Czyli jest to uniwersalne Boże prawo wpisane w serce człowieka i to prawo jest też sformułowane w prawie Mojżesza. Bóg te rzeczy wyartykułował i powiedział, że to jest dobre, to jest złe. I to są rzeczy, które wynikają z tego, kim Bóg jest i jakimi Bóg nas uczynił. Bóg nas uczynił na swój obraz i podobieństwo, wkładając w nasze serca pewne aspekty podobieństwa do Boga w Jego naturze, w Jego charakterze, w Jego zrozumieniu dobra i zła. Oczywiście wiemy, że przez grzech to zostało jakoś tam zniekształcone, w jakiś sposób to zostało wykrzywione, ale nadal w człowieku pewne rzeczy pozostają z tego podobieństwa do Boga. Więc nie wiem, czy to jest to, o co ci chodzi, ale to może ty wtedy wyjaśnij, bo ty wiesz. To powiem tak, na to, co powiedziałeś, to mówię amen i myślę, że wszyscy powiemy amen. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że przekaz, jaki wyszedł od ciebie, był taki, że niektórzy mogą być, pogubić się, bo słyszą tak, zakon nie, gdy mówimy o obrzezywaniu się, wypełnianiu żydowskich przepisów, gdy Galacjanie chcą narzucić to poganom, a później Żydzi, Galacjanom, no Galacjanom w sensie, no tak, poganom, no. I mówimy o zakonie, który jest dobry, który Bogu jest miły, gdy go wypełniamy. I chciałem, żebyś pokazał tą różnicę dla nas, którzy nie jesteśmy Żydami, zresztą to od momentu, gdy Pan Jezus przyszedł, no to też zmienił tutaj tą, te przepisy. I żebyś pokazał, powiedział, że no, dla nas to prawo, które nazywamy dobrym i które mamy wprowadzać w życie, to nie jest to samo, co mieli Żydzi, by wypełniać, by przestrzegać. Nie wiem, czy jestem zrozumiany swoim... Literę. Nawet nie chodzi o literę, chodzi o to, co było niewłaściwego, pomijając to, że poleganie na tym prawie, a nie na wierze w Pana Jezusa, co było niewłaściwego w tych właśnie ceremonialnych takich, czy jak to powiedzieć, takich żydowskich przepisach zakonu, które oni chcieli przestrzegać. Za chwilkę, kochani, chciałbym, żebyście się włączyli do tej rozmowy, żeby to nie była tylko moja rozmowa z Adamem, więc jak najbardziej jesteście zaproszeni, żeby dodać tutaj to, jak to widzicie, jak to rozumiecie. Całe Boże prawo do przyjścia Chrystusa miało swoje miejsce w Bożym planie. Bóg dał to prawo swojemu wybranemu narodowi, aby oni jaśnieli wśród wszystkich narodów, objawiając, jak dobry, jak mądry, jak sprawiedliwy jest Bóg. Więc samo prawo jako takie jest dobre, jest święte, jest doskonałe. Natomiast kiedy przychodzi Chrystus i kładzie swoje życie za ludzi, to wszystko, co w prawie zapowiadało Jezusa, wszystkie ofiary, które były składane, same w sobie nie miały zbawczej mocy. One były tylko cieniem, obrazem, zapowiedzią ofiary Chrystusa. Obrzezanie na ciele było obrazem koniecznego obrzezania serca, o którym dzisiaj śpiewaliśmy i o którym Żydzi też wiedzieli. To już nie to, że to Jezus o tym powiedział, to już prorocy o tym mówili w Starym Testamencie, czyli ci wykładowcy prawa, bo prorocy byli wykładowcami prawa Bożego. I oni mówili, że trzeba obrzezać serce, czyli musi grzech z serca być odcięty, wyrzucony. Nie chodzi tylko o obcięcie kawałka ciała, to za mało. To jest tylko obraz czegoś większego, co się musi wydarzyć. Czyli przychodzi Chrystus, kładzie swoje życie za nas i mówi, przyjdźcie do mnie, wierzcie we mnie, ja jestem chlebem życia, ja jestem wodą życia, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem światłością świata. Więc Jezus mówi, ja, we mnie jest życie i we mnie macie wszystko, pełnię. Wszystko macie we mnie, mówi Jezus. Wierzcie we mnie. Więc to jest Ewangelia. I teraz wszystko, co byśmy odjęli od Chrystusa, gdziekolwiek poza Chrystusem położylibyśmy ufność, nawet w czynieniu dobrze, nawet w wykonywaniu prawa, jeżeli to staje się naszą ufnością, że Bóg nas zaakceptuje, jeśli to staje się podstawą naszej sprawiedliwości, to jesteśmy w niebezpieczeństwie wypadnięcia z łaski. My cały czas musimy polegać tylko na Chrystusie. Więc to prawo było, jak Paweł mówi w liście do Galacjan, przewodnikiem do Chrystusa. Ono z jednej strony pokazywało człowiekowi, że człowiek nie jest w stanie zasłużyć sobie na Bożą akceptację, że człowiek, jakkolwiek by się starał, jakkolwiek by się wysilał, to nie jest w stanie być sprawiedliwym, więc nawet w tych aspektach, w których prawo nadal dzisiaj jest dobre i właściwe, ono jest dobre i właściwe w tym sensie, że mówi nam, co jest słuszne, co się Bogu podoba, i kiedy tego nie robimy, oskarża nas, potępia nas. I to jest dobre działanie prawa, jeśli to prowadzi nas do Chrystusa. Jeśli my, widząc, że źle robimy, przychodzimy do Pana Jezusa i mówimy: Panie, wybacz mi, ratuj mnie z tego, pomóż mi nie czynić tak. Więc tak długo, jak to prawo jest przewodnikiem do Chrystusa, to tak jak było przed Jego przyjściem i tak jak jest od czasu Jego przyjścia, ono jest dobre. Ono jest dobre. Natomiast powrót do tych wszystkich rzeczy, które straciły swój sens, kiedy Chrystus przyszedł, czyli obchodzenie żydowskich świąt, obrzezywanie się, świątynia, składanie ofiar, te wszystkie aspekty, które przestały mieć sens, kiedy Chrystus przyszedł i złożył swoją ofiarę. One znalazły w Nim całkowite wypełnienie. One dzisiaj, kiedy my o nich czytamy, one mają dla nas taką wartość, że one wskazują nam na różne aspekty dzieła Chrystusa. Więc my, czytając je, czytamy je z perspektywy Nowego Testamentu i wyjaśnienia, co Chrystus dla nas uczynił. Więc my, czytając dzisiaj prawo, czytając trzecią Księgę Mojżeszową na przykład, tam gdzie mamy mnóstwo tych ofiar i tych różnych rzeczy, one wszystkie wskazują na Chrystusa. I my w tym sensie widzimy ich wartość tak długo, jak one nam pomagają lepiej poznać Jezusa i Go chwalić. Natomiast jeśli my do nich wracamy literalnie i teraz nakazujemy kobietom, które mają miesiączkę, robić to, co prawo im mówiło, że mają robić, to w tym momencie totalnie jakby gubimy się, jeśli chodzi o znaczenie tego, o czym tam jest mowa, tak? Więc już jakby nie przestrzegamy tego prawa w takim sensie literalnym, jak mi oni to przestrzegali, tylko szukamy w nich duchowych analogii. Więc nie trzymamy się litery prawa, tak jak Żydzi się starali trzymać, do przyjścia Chrystusa, tylko my szukamy w tych różnych rzeczach tego, co nam to mówi o duchowych kwestiach, co nam to mówi o Chrystusie przede wszystkim i co mówi o naszym życiu z Chrystusem. Więc szukamy tutaj duchowych analogii. I jeśli chodzi o ten aspekt moralnego prawa, że tak powiem, tych aspektów moralnych, czyli że jak jest obcy przychodzień, że trzeba mu pomóc, trzeba go przyjąć, trzeba się o niego zatroszczyć, że jak ktoś jest głodny, trzeba go nakarmić, że ktoś jest sierotą, trzeba się zatroszczyć. To są rzeczy, które wynikają z Bożego prawa, ale one też znajdują swoje ucieleśnienie w Chrystusie. Więc tutaj nie ma konfliktu, tutaj nie ma jakiejś sprzeczności. Jezus wypełnia prawo w każdym aspekcie, czyli wypełnia ten ceremonialny aspekt prawa, wypełnia moralny aspekt prawa i my dzisiaj w Chrystusie też doświadczamy całej pełni tego właśnie, co Jezus wypełnił z prawa. To jest, nie wiem, zbyt szeroki temat, żeby tak, ja na tyle, ile potrafię, tutaj dotykam go, ale chętnie bym posłuchał jeszcze waszych, kochani, wypowiedzi i zrozumienia. Andrzej, masz tam mikrofon. Tak jak właśnie powiedziałeś tutaj, bracie, że my w każdym aspekcie naszego życia musimy być wpatrzeni w Chrystusa. Tutaj też apostoł Paweł pisał, że jakby porównał siebie jako oblubieńca do swojego kościoła, do eklezji, do swojego zboru, i porównał do małżeństwa, bo Bóg jakby za nas, nas pierwszy umiłował i oddał za nas swoje życie, co nas ujęło i wtedy myśmy go pokochali i to się stało jakby to naszą pierwszą miłością. I uważam, że jeżeli my, podobnie tak jak oblubienica, jeżeli ona zacznie spoglądać w inne oblicze, powiedzmy fałszywych bogów, no to ta pierwsza miłość jakby będzie odchodzić i jej uwagę zostanie skierowana na kogoś innego. Tutaj też jest zanotowane w Księdze Objawienia na temat właśnie tej pierwszej miłości, jak mówił Chrystus do zborów, ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. I tutaj jest teraz, a jeśli nie, przyjdę do ciebie i szybko ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Czyli no, głównym klo tej naszej dyskusji to jest to, że tą pierwszą miłość można, powiedzmy, opuścić, że można ją stracić, tą pierwszą miłość, jeżeli nie będziemy jej pielęgnować. I to jest właśnie ta nasza rola, żeby pielęgnować tą naszą miłość do Boga za to, co zrobił na Golgocie dla nas. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale jest napisane tak. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Więc tutaj, tak jak Paweł mówił, dane nam zostało zbawienie, czyli przez ofiarę Chrystusa otrzymaliśmy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. I tutaj zostały nam darowane drogocenne obietnice. I dalej werset 5 mówi tak. Właśnie dlatego dołóżcie starań, czyli musimy dokładać starań. I połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Dalej apostoł Piotr mówi nam, że warto to przypominać i że będzie to przypominał i że po nim następni też powinni to przypominać. I tutaj właśnie ten aspekt dokładania starań, czyli nasze wysiłki, nasze starania, tak jak tutaj widzimy, tych różnych aspektów charakteru, postępowania, życia, nie jest negacją łaski, nie jest negacją czy odrzuceniem położenia naszej ufności w Chrystusie. Wręcz przeciwnie, jest ściśle z tym związane, jest owocem tego. Jeśli prawdziwie, biblijnie, właściwie wierzymy w Jezusa, to robimy to, co tutaj Piotr mówi. Dokładamy wszelkich starań, aby w naszym życiu było braterstwo, miłość, żebyśmy byli powściągliwi, czy właśnie mieli samokontrolę, opanowanie, żebyśmy nie pobłażali naszym żądzom, pragnieniom, nie robili tego, na co tylko mamy ochotę, ale rozmyślali, co jest dobre, co jest miłe i starali się to robić. Czyli tutaj są te aspekty, które są zapisane w prawie. To właśnie są aspekty wynikające z Bożego prawa. Bóg nam mówi, że to Jemu się podoba, to jest Jemu miłe i z jednej strony On nas do tego wszystkiego uzdalnia, On i tylko On może nam pomóc, żebyśmy tak żyli, a z drugiej strony mówi do nas, dołóżcie wszelkich starań, dołóżcie wszelkich wysiłków. I tutaj myślę, że tutaj też gdzieś często mam wrażenie, że jakby się ta dyskusja załamuje o to, że niektórzy mówią, no ale kiedy ty się starasz, kiedy ty się wysilasz, to ty jesteś sprawcą, właśnie, to tobie się należy chwała, a przecież to Bóg ma być uwielbiony. I teraz pytanie, czy nam się należy chwała, kiedy my dokładamy starań, żeby w reakcji na to, co nam Pan dał, czym nas ubłogosławił, być Mu posłusznymi i polegać na zrobieniu, przecież my, kiedy Piotr tutaj mówi o tym, że mamy dołożyć starań, to nie mówi w oderwaniu od Chrystusa, w oderwaniu od łaski, nie, mówi dlatego właśnie, że jesteście uczestnikami łaski, dlatego, że Jego boska moc obdarowała was wszystkim, to teraz mówi, mając dostęp do takiego źródła mocy, dołóżcie starań, żeby to, ta moc płynęła przez was, żeby ta moc się objawiała w waszym charakterze. Czyli tutaj myślę, że tutaj gdzieś jest potrzeba zrozumienia tego, że kiedy mówimy o naszych wysiłkach, naszym staraniu, naszym posłuszeństwie Chrystusowi, to cały czas mówimy o naszym dzięki Niemu, o naszym dzięki Jego obecności w nas, dzięki Jego Duchowi w nas. Nie polegamy na sobie, że my jesteśmy zdolni do tego, o czym tu jest mowa. My liczymy na to, że On w nas to wypracuje, co nie oznacza, że jesteśmy bierni. On to wypracuje, kiedy my też dołożymy wszelkich starań. Ale to On wypracuje, to nie my wypracujemy i dlatego Jemu będziemy dziękować i Jego będziemy chwalić i Jemu będziemy przypisywać sukces. Nie sobie. Bardzo krótko. Może to dość często powtarzam, ale są rzeczy, które są dziełem Boga i nie jest dobrze, jeżeli my próbujemy zrobić coś, co jest Bożą pracą, ale też są rzeczy, które są naszym dziełem i nie jest dobrze, żebyśmy oczekiwali, że Pan Bóg zrobi coś, co właśnie my mamy zrobić. To tak mówiąc, tak w taki praktyczny sposób, jest to pewna teoria, ale bardzo praktyczna, że tak powiem. Jak sobie pomyślałem, że przed zbawieniem, przed nowonarodzeniem, ja nie byłem w stanie sam się zmienić. Próba za próbą i wracało do początku. Jakiś czas wytrwałem w jakimś postanowieniu, ale w pewnym momencie i tak świat pochłaniał przyzwyczajenia i nałogi. A jak przyszedł Chrystus, On to uczynił, tak, On to sprawił. Wszystko, co do tej pory nie mogłem wytrwać 2-3 miesięcy, no już 2 lata prawie. I oczywiście są echa, są nawroty, ale zawsze jest powrót, jest wyznanie grzechu, prośba o wsparcie, o zabranie. No i się dzieje. Także nic się nie dzieje od nas, bo odkąd jesteśmy zbawieni, przyszła ta wiara i nadzieja w Chrystusie, to teraz to tylko wszystko się dzieje przez Niego. No. Ale właśnie istnieje to niebezpieczeństwo, o którym cały czas mówimy, że patrząc na nasze uczynki, staramy się ofiarować się tak naprawdę Jezusowi, ale to nie na tym polega. Nie mamy siebie ofiarować, tylko przede wszystkim mamy być miłosierni. Miłosierni względem tych, którzy potrzebują. Czyli jeżeli my okażemy miłosierdzie, to automatycznie ofiarujemy się. Taka jest prawda, ale pierwsze musi być miłosierdzie. To musi być taka miłość, którą miał Jezus. Jezus się ofiarował za nas, ale tylko i wyłącznie dzięki temu, że miał wielkie miłosierdzie, że bardzo nas kochał. Nie ofiarował się bez powodu. Tym powodem była miłość. Miłosierdzie względem nas. No i tutaj też właśnie się mi tak przypomniało takie powiedzenie, że z pisma, że przede wszystkim potrzebuje miłosierdzia, nie ofiary. I myślę, że tutaj też w tym jest to zawarte, że gdy widzimy czyjąś krzywdę, nieszczęście i okażemy względem niego miłosierdzie, a przez to spełniamy te wymagania Jezusa i wiemy, że to jest to, że to od Niego jest, bo my nie jesteśmy w stanie nic uczynić dobrego, ale jeżeli czynimy coś dobrego ze względu na to, żeby się podobać Chrystusowi, no to spełniamy prawo i przez Chrystusa właśnie. Amen. Wracając, bo będziemy już kończyć naszą tutaj dyskusję, ale wracając do początku, od czego wyszliśmy, czyli od Księgi Trenów, Lamentacji, widzimy, że ci, którzy otrzymali od Boga tak wiele, są też przez Boga zobligowani do wielkich rzeczy. Pan Jezus to samo powiedział. Komu wiele dano, od tego się wiele wymaga. Kto wierzy w Jezusa, na tym spoczywa wielka odpowiedzialność. I staramy się mówić o tym tak, żeby teraz nie przeakcentować naszej odpowiedzialności, a jednocześnie, żeby nie zlekceważyć naszej odpowiedzialności. Możemy przeakcentować naszą odpowiedzialność, jakoby twierdząc, że teraz to my właśnie musimy to zrobić własnymi siłami. Jezus, powołując nas, uzdalnia nas, wyposaża nas, przysposabia nas do tego, żeby to, do czego nas powołuje, abyśmy mogli to zrealizować. Czyli jeśli nam się uda to zrealizować, to nie dlatego, że to my sami z siebie tego dokonaliśmy, ale dlatego, że On nas do tego powołał, do tego uzdolnił i w tym nas prowadził, strzegł i objawiał swoją łaskę pośród naszej słabości. Więc żadnej chwały sobie nie powinniśmy przypisywać, ale Jemu oddawać chwałę, Jemu oddawać dziękczynienie. Zagrożenie, o jakim tutaj zaczęliśmy na początku mówić i te różne fragmenty, które tutaj czytaliśmy z listu do Hebrajczyków, szczególnie tamten list tak wyraźnie o tym mówi, ponieważ tam właśnie są chrześcijanie w takim położeniu. Ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa, ale którzy pod wpływem prześladowań, grabieży ich mienia, niektórzy z nich znaleźli się w więzieniach, byli w niebezpieczeństwie, niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy dalej warto iść za Jezusem, skoro trzeba tak wielką cenę płacić. I autor tego listu mówi im i mówi nam dzisiaj, żadna cena nie jest zbyt wysoka, żeby ją zapłacić, żeby wytrwać w Jezusie i żeby trzymać się Go, tak jak się Go uchwyciliśmy na początku, dlatego że nagroda jest wielka. Natomiast tam pada ostrzeżenie, że jeśli się cofniemy, jeśli przestaniemy ufać Jezusowi, jeśli damy się zastraszyć temu światu, czy damy się uwieść temu światu, utracimy to, co otrzymaliśmy. Więcej, autor tego listu mówi, że nasz stan będzie jeszcze gorszy niż wcześniej, ponieważ otrzymaliśmy tak wiele, i zlekceważyliśmy to, jakby inne rzeczy były dla nas ważniejsze, zachowanie naszego życia na tym świecie, nieutracenie jakichś rzeczy na tym świecie i to postawiliśmy ponad Jezusem, więc to stawia nas w pozycji wielkiej odpowiedzialności. Ta wielka łaska, która została nam darowana, jest łaską. Otrzymaliśmy ją z Bożej dobroci, niezasłużonej przez nas w żaden sposób. Ale otrzymawszy tą łaskę, musimy teraz, jak czytamy, dokładać wszelkich starań, toczyć bój wiary, walczyć z grzechem, przeciwstawiać się temu światu. Kiedy upadniemy, wyznawać nasz grzech, uniżać się, trwać w Jezusie do samego końca, bo zbawienie jest w Jezusie. Nasze wybranie jest w Nim, w Jezusie. Nasze usprawiedliwienie jest w Nim, w Jezusie i tylko przez Niego. Nasze uświęcenie i nasze ostateczne zbawienie jest w Nim. Więc cały czas to jest wszystko uwarunkowane tym, czy uwierzyliśmy w Niego, czy trwamy w wierze i czy wytrwamy w wierze. Jeśli tak, to Jezus wszystko nam da, czego potrzebujemy, żeby osiągnąć ten cel, do którego nas powołał. Więc jedynym naszym zadaniem to jest co? Wierzyć. Cały czas wierzyć. I jak mówimy, nie jest to bierna wiara, nie jest to tylko intelektualna wiara, ale jest to wiara, która się wiąże z naszym posłuszeństwem, wiąże się z naszym aktywnym zaangażowaniem. To o takiej wierze mówimy, o żywej wierze, aktywnej wierze, działającej wierze, nie biernej, teoretycznej, teologicznej, umysłowej tylko wierze. To taka wiara nikogo nie zbawi. I o tym list do Jakuba mówi. Tu mamy kolejny list Nowego Testamentu, który nam mówi o ludziach, którzy mają wiarę, ale nie mają żadnych uczynków. I Jakub mówi, taka wiara, która się nie manifestuje w uczynkach, jest martwa, jest demoniczna, jest niezbawcza. Taka wiara nikogo nie zbawi. Jeśli mówisz, że wierzysz, ale w twoim życiu nie widać tej wiary, to masz jakąś fałszywą wiarę. Twoje życie musi być owocem twojej wiary. Prawdziwa wiara rodzi owoc postępowania, zmiany charakteru. Jezus działa w życiu człowieka, który w Niego wierzy. Piotr mówi tutaj, w tym liście, który był czytany, mówi, jeśli te rzeczy macie i one się pomnażają, one nie dopuszczą, żebyście byli bezczynni. Nie dopuszczą. Będziecie aktywni. I mówi, będziecie mieli szeroko otwarte wejście do Królestwa naszego Pana. Natomiast mówi, jeśli ktoś nie ma tych rzeczy, a mówi, że wierzy, to jest ślepy. To totalnie jest ślepy. W ogóle nie rozumie, o co chodzi. Ma błędne pojęcie wiary. Więc tutaj, tu jest to zagrożenie, żebyśmy upewniali się, że trwamy w wierze w Jezusa. I nie lekceważmy grzechu. Kiedykolwiek grzech się pojawia w naszym życiu, to jest alarm, musi być alarm w naszym życiu, musi być głęboka pokuta, musi być przyjście z tym grzechem od razu do Boga. Lekceważenie grzechu prowadzi do odpadnięcia od wiary. Czytamy, żeby nikt z was nie został oszukany czy zatwardzony przez oszustwo grzechu. Jeżeli zaczniemy tolerować grzech w naszym życiu, jeżeli zaczniemy się tłumaczyć, że taki czy inny grzech nie jest tak zły, nie jest tak szkodliwy, to zabije naszą wiarę. To nas oddzieli od Boga, to sprawi, że zastaniemy się ludźmi martwymi duchowo. Tak jak list do Hebrajczyków mówi, bracia, uważajcie, żeby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Pilnujmy się, żeby tego nie było. I to grzech. Grzech jest powodem tego. Jeśli tolerujemy grzech, tłumaczymy grzech, nie pokutujemy z grzechu, nie walczymy z grzechem, to grzech nas zabija. I to Księga Trenów już obrazuje w tym ostatniej fazie. Tam mamy już tą ostatnią fazę Bożego sądu, Bożego gniewu, Bożego odrzucenia i Bóg mówi, to z powodu waszego grzechu. i wtedy tylko można płakać, nic więcej nie pozostaje, chociaż ten płacz też niesie nadzieję, tak? Jeśli jest jeszcze ten płacz w takim momencie, tak jak w tej księdze widzimy, to w trzecim rozdziale czytamy, niewyczerpane są łaski od Pana, Jego miłosierdzie jest nowe każdego dnia. Więc jeśli nawet byś znalazł się w takim tragicznym miejscu, kiedy byś widział, że twoje serce odpadło od żywego Boga, możesz płakać jeszcze i możesz doświadczyć odnowy, możesz spotkać się z Bożym miłosierdziem. Więc ta księga, chociaż jest księgą płaczu z powodu zła i grzechu pośród Bożego ludu, jest też księgą, która mówi, nawet w takim momencie jest miłosierdzie u Pana, jest nadzieja u Niego. I żebyśmy tego nigdy nie zgubili, żebyśmy żadnego załamanego serca nie dołamali, ale żebyśmy pomogli każdemu, czy to nam samym, czy bratu, siostrze, którzy upadli w grzech, żebyśmy pomogli się podnieść, wskazując im na łaskę naszego Boga i Jego miłosierdzie, które nie ustaje, które jest świeże i nowe każdego dnia, nawet dla nieposłusznego, upadłego człowieka. Może go podnieść, może go zbawić. Ktoś jeszcze jakieś ma jeszcze ostatnie myśli? Będziemy kończyć. Jeśli nie, to podziękujmy Bogu w modlitwie, zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń i jak co niedziela będziemy przystępowali do stołu Pańskiego. Powstańmy, kochani. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy, że możemy się zgromadzić i rozmawiać, wpatrując się w Twoje słowo, szukając Twoich dróg, rozmyślając nad tym wszystkim, co czytamy, nie mając jeszcze pełnego doskonałego zrozumienia, ale chociaż w tym cząstkowym naszym poznaniu, zrozumieniu chcemy wzrastać, chcemy prosić Ciebie, żebyś pomógł każdemu z nas coraz lepiej, coraz pełniej widzieć światło Twojej prawdy i chodzić w tym świetle, nie tolerować grzechu w żadnej postaci w naszym życiu. Czy to w naszych myślach, czy to w naszych słowach, czy w naszych czynach, czy jakichś zaniedbaniach. Cokolwiek byłoby w naszym życiu, gdzie chybialibyśmy Twojej woli. Panie, objawiaj nam to w swej łasce i ratuj nas. Jeśli trzeba, karć, smagaj jak umiłowane dzieci, abyśmy nie poginęli razem z tym światem, ale abyśmy raczej się opamiętali, abyśmy raczej odwracali się od wszelkiej bezbożności i toczyli dobry bój wiary, walcząc z presją tego świata, by się do niego upodabniać, by myśleć i żyć według modły tego świata. Panie, prosimy, pomóż nam trwać w Tobie, trwać w wierze. I niechaj wiara żadnego z nas nie będzie martwą wiarą, teoretyczną wiarą, ale tą żywą wiarą, którą trzymamy się Ciebie i doświadczamy działania Twego Ducha w nas, łaski Twojej w naszym życiu. Amen. Możemy mieć w Tobie nadzieję, że Ty stanąłeś na drodze naszego życia, że zmieniłeś to nasze życie, że cały czas zmieniasz. Dzięki, że mamy Ciebie. Możemy

Raz. Jest. Za chwilkę, tak jak co niedziela, troszkę głośniej, tak. Będziemy przystępowali do stołu Pańskiego i wczoraj tutaj na naszym braterskim spotkaniu rozmawialiśmy chwilę o tej formie, która się, że tak powiem, wyłoniła po przyjściu tego COVID-a, że kiedyś mieliśmy jeden kielich i piliśmy wszyscy z jednego kielicha, a kiedy przyszła ta pandemia, no to ze względów właśnie higienicznych czy zdrowotnych zaczęliśmy rozlewać z kielicha do kieliszków, a później przez to, że niektóre osoby chciały jednak z tego kielicha pić, no to żeśmy jakby rozdzielili to na dwie części i najpierw rozlewamy do kieliszków, a później podajemy w kielichu. I mogło wywołać u niektórych z was jakieś tam rozterki, czy dylematy, czy nawet jakieś niebezpieczeństwo myślenia. No teraz właśnie ci, co piją z kieliszków, to tacy bojaźliwi, to tacy właśnie mniejszej wiary, no bo się boją, że się zarażą przy wieczerzy pańskiej, a ci, którzy piją z kielicha, to tacy bardziej właśnie wierzący i no tacy właśnie prawowici, bo trzymają się tego pierwotnego, biblijnego wzorca picia z jednego kielicha. Więc żeśmy o tym chwilę rozmawiali wczoraj i zastanawialiśmy się w ogóle nad tymi różnymi formami, które istnieją w Kościele. Wiemy, że w niektórych zborach od wielu, wielu, wielu lat już się w kieliszki rozlewa, jeszcze przed nabożeństwem. I jakby już jest to gotowe, rozlane w tych kieliszkach i się podaje. W innych właśnie jest ten kielich, a w innych, tak jak u nas, się w trakcie tego wspominania Wieczerzy Pańskiej rozlewa do tych kieliszków. I zastanawialiśmy się nad kilkoma tutaj kwestiami, na ile to, co robimy, nadal odzwierciedla istotę tego, co ma miejsce, gdy pijemy z kielicha i łamiemy chleb i jemy z tego chleba, a na ile gdzieś tutaj jest jakieś niebezpieczeństwo odejścia od wspominania śmierci naszego Pana w jakiś niewłaściwy sposób. I bez wchodzenia tutaj w wielkie szczegóły, tylko króciutko powiem. Po pierwsze, czytając Ewangelię i patrząc na relacje ewangelistów, którzy relacjonują tą ostatnią wieczerzę, widzimy w ich relacjach pewne rozbieżności, nie sprzeczności, ale rozbieżności. Akcentują to, co się tam wydarzyło. Ewangeliści akcentują troszkę w inny sposób. Na przykład w jednej Ewangelii czytamy, że Jezus im podał ten kielich, a w innej Ewangelii czytamy, Jezus mówi, żeby oni rozdzielili ten kielich między siebie, co może oznaczać, aby rozlali z tego kielicha do mniejszych pojemników. Co ciekawe też, to słowo, które jest tłumaczone w większości starych przekładów jako kielich, jest słowem poterion, które może oznaczać też naczynie, może oznaczać dzban. Czasami w takim sensie ono występuje, więc niewykluczone, że to był dzban, że Jezus wziął ten dzban i pobłogosławił ten dzban i potem z tego dzbana dał uczniom, żeby rozlewali do swoich tam jakichś kubków czy cokolwiek. To po prostu nie jest jednoznaczne, to chcę powiedzieć. Jest to w taki sposób napisane, że nie mamy szczegółowego scenariusza, jak to się tam dokładnie wydarzyło. To, co wiemy, to to, że Pan Jezus wziął ten kielich czy dzban, bo to słowo jedno i drugie może oznaczać, pobłogosławił go i nadał znaczenie temu, co było w tym dzbanie. Tutaj też, jak wiecie, jest dyskusja, czy to było wino, czy to był tylko sok gronowy, jak bardzo było to sfermentowane wino. Tutaj też się toczy od wieków nieskończona dyskusja, bo tam nie jest powiedziane nigdzie. A słowo, którego Nowy Testament używa w innych miejscach, też jest słowem wieloznacznym. To słowo, które czasami jest tłumaczone jako wino, nie w kontekście Wieczerzy Pańskiej, ale w innych miejscach, gdzieś bliskich Wieczerzy Pańskiej, może oznaczać wino, może oznaczać ocet winny, może oznaczać sok gronowy. Więc to też nie jest jednoznaczne słowo. Więc tutaj mamy te różne rozbieżności. I teraz pytanie, czy istotą Wieczerzy Pańskiej jest posiadanie takiego samego naczynia, jakie Jezus posiadał, czyli czy powinniśmy mieć, na pewno Jezus nie miał szklanego kielicha, to jest pewne, wtedy nie było szklanych kielichów, więc albo miał gliniany kielich, albo miał gliniany dzban, albo jak metalowy, z jakiegoś metalu. I teraz pytanie, czy o to chodzi, żebyśmy teraz, nie wiem, czytali te wszystkie opracowania na temat tego, z czego Jezus podawał tą ostatnią wieczerzę, i niestety one nie są wszystkie zgodne, więc teraz po której stronie się opowiemy? Po stronie tych, którzy są za glinianym, czy po stronie tych, którzy są za metalowym? Czy w tym leży istota Wieczerzy Pańskiej, że będziemy z glinianego dzbana nalewali, czy z metalowego, czy pozostaniemy przy szklanym, czy to jest istotą, czy istotą jest właśnie to, że jedni piją bezpośrednio z kielicha, inni z kieliszków, czy to jest istotą, czy to są tylko pewne formy, które w jakiś sposób odzwierciedlają to, co Pan Jezus tam uczynił, ale w niedoskonały sposób. Czy musimy mieć dokładnie taki sam chleb, jaki Pan Jezus miał w trakcie tej wieczerzy? Czy wiemy, jaki był skład tego chleba, jakie rodzaje mąk były użyte do pieczenia tego chleba? No niestety nie wiemy tych rzeczy. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć idealnie wszystkiego i gdyby Bóg chciał, to pewnie podałby nam przepis na ten chleb. Jeśli by o to Panu Bogu chodziło, tak jak w Starym Przymierzu, jeśli chodziło o ofiary z pokarmów, Bóg dawał im konkretne przepisy, żeby robili to z takiej mąki, z takiej ilości mąki i dodawali tyle oliwy i tak dalej, prawda? Ale tutaj nie znajdujemy czegoś takiego. Po prostu czytamy o... Wiemy, że to było w czasie Paschy, czyli był to przaśny chleb pozbawiony kwasu, który symbolizuje coś, więc tutaj mamy tą symbolikę, którą staramy się zachować. Natomiast co do innych elementów, już nie mamy pewności. Więc w tej mierze, w jakiej możemy, trzymamy się tego biblijnego wzorca. Chcemy, żeby to był owoc winorośli. Chcemy, żeby był chleb. Natomiast co do pewnych szczegółów, raz, że nie mamy pewności, a po drugie, chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy wspominali śmierć naszego Pana. Żebyśmy pamiętali ofiarę, która została złożona na krzyżu Golgoty, która gładzi nasze grzechy. I to jedzenie chleba i picie z tego kielicha o tym ma świadczyć. I teraz, czy ktoś wypije pół kubeczka, czy cały kubeczek, czy zamoczy usta, czy wypije większy łyk, przecież tego nie jesteśmy w stanie ustalić, pilnować, twierdzić, że to czy tamto jest właściwe. To są szczegóły, tak? Różne techniczne szczegóły, które Biblia też tego nie mówi, ile oni tego tam wypili, tak? Czy tylko zamoczyli usta, czy wypili po pół kubka, który mieli, nie wiemy jakie kubki i tak dalej. Więc to są wszystko rzeczy, których Biblia nam, myślę, celowo nie precyzuje, dlatego że to nie jest istotą. To nie jest istotą. Istotą jest to, co Jezus zrobił. Wziął chleb. Nie wiemy, jak duży on był, ale wziął ten chleb, złamał go i powiedział, to jest moje ciało, które za was jest wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie po wieczerzy. Wziął kielich, pobłogosławił go. Mówi, to jest moja krew, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. to czyńcie na moją pamiątkę. Bardzo proste, bardzo nieszczegółowe, a jednocześnie jakże głębokie, jakże niosące wielki przekaz. I myślę, że na tym się skupiamy, bracia, siostry. Skupiamy się na przekazie tego, co Chrystus uczynił i tego, co nakazał nam pamiętać, wspominać. I to staramy się robić. To, że formy są różne, że się zmieniają, nie przykładajmy do tego wielkiego znaczenia, tak myślę. Na pewno strzeżmy się, żeby wspominanie śmierci Pana Jezusa nie stało się w naszych sercach nawet jakimś przyczynkiem do jakiegokolwiek podziału między nami. Ja mam nadzieję, że to nie ma miejsca. Ja tego nie mówię dlatego, że się obawiam, że to ma miejsce, ale żeby, skoro temat wypłynął, to żeby przypomnieć istotę sprawy. Jeżeli chcielibyśmy o tym więcej porozmawiać, ktoś z was, bracia, siostry, miałby z tym jakiś tutaj dylemat, z tym, w jakiej formie to się odbywa, powiedzcie o tym. I jeśli trzeba, to porozmawiamy o tym wspólnie. Pochylimy się nad tym. Zawsze jest taka możliwość, że jeżeli cokolwiek gdzieś tam budzi nasze jakiś nasz niepokój, no to właśnie chcemy o tym rozmawiać. Po to jest też ta forma tego spotkania co 2-3 tygodnie, żebyśmy mogli o tym rozmawiać, żebyśmy mogli się również czymś takim zająć. Mam nadzieję, że nie jest, ale gdyby była, nie krępujcie się, powiedzcie, że chcecie o tym porozmawiać i wtedy wspólnie jeszcze o tym porozmawiamy. Natomiast dzisiaj takie moje słowa wprowadzenia w tym temacie, przypomnienia i jakby zwrócenia uwagi na istotę tego, co tutaj robimy. Jesteśmy świadomi, że Jezus na pewno nie miał takich plastikowych kubeczków, że na pewno Jezus nie miał szklanego kielicha. Rozumiemy to. Nie podawał tego chleba na takiej tacy, na jakiej my podamy, więc my nawet się nie wysilamy, żeby to wszystko odtworzyć dokładnie tak, jak było, bo myślimy, że nie w tym jest istota. Dlatego tego nie robimy. Jeśli to byłaby istota, to byśmy, myślę, to zrobili. I wtedy wierzę, też Pismo by nam podało więcej szczegółów, jak mamy to zrobić, a nie żebyśmy się musieli domyślać i robić coś z niepewnością, że i tak nie robimy tego tak, jak Jezus to robił. Więc to wskazuje mi na to, że to nie w tym leży istota. Mam nadzieję, że bierzemy sobie do serca to, co Paweł, apostoł, napisał w swoim liście, kiedy mówi o tym, jak niegodnie można przystępować do wieczerzy pańskiej. Mówi, wtedy przystępujemy niegodnie, kiedy nie rozróżniamy ciała i krwi pańskiej. Kiedy przystępujemy do tego stołu, biorąc ten chleb, jakby to był zwykły chleb, i pijemy z tego kielicha, jakby to był zwykły napój, i nie rozumiemy, że tutaj to, co robimy, to zwiastujemy śmierć naszego Pana. Mówimy o Jego ciele, które zostało umęczone i przybite do krzyża za nasze grzechy. Nie rozumiemy, że ten kielich mówi o Jego krwi, która się przelała, aby oczyścić nas z naszego grzechu. Więc jeśli tego nie rozumiemy, jeśli to nie jest żywe w naszych sercach i przystępujemy do tego stołu, jakby to był, mówię, zwykły chleb i zwykły napój, to wtedy dopuszczamy się świętokradztwa. Wtedy grzeszymy przeciwko Bogu. Więc tu jest istota sprawy. Paweł mówi, sprawdzajcie samych siebie, badajcie siebie, osądzajcie, mówi, siebie, że wiecie, co robicie i że jesteście gotowi na to, żeby tutaj podejść i złożyć świadectwo przed braćmi, siostrami i przed światem aniołów, którzy na nas patrzą, światem duchów, którzy nas obserwują, że dajemy świadectwo w ten sposób, że należymy do Chrystusa, że mamy udział w Jego ciele i w Jego krwi, w Jego męce, że to, co On uczynił tam na Golgocie, jest naszym udziałem przez wiarę, że razem z Nim umarliśmy, że Jego krew oczyściła nas z naszych grzechów, że jesteśmy Jego, należymy do Niego, nie należymy do siebie samych, jesteśmy kupieni na Jego własność przez to, co On dla nas uczynił. To jest istotą, kochani. O tym musimy się upewniać. Tutaj powinniśmy dołożyć starań, żeby to było jak najlepsze, jak najprawdziwsze, jak najgłębsze w naszym jedzeniu z tego chleba i picia z tego kielicha. Te wszystkie elementy zewnętrzne, szczegóły dotyczące samej formy są z pewnością drugorzędne, gdyż widzimy, że ewangeliści traktują je drugorzędnie, nie przywiązują wielkiej uwagi do szczegółów w tych kwestiach. Więc pilnujmy się, aby też i w naszym uczestnictwie w tej wieczerzy były akcentowane te elementy, które Pismo akcentuje. Amen. Powstańmy, kochani, jeszcze spędźmy chwilę w modlitwie. Adaś. Kochany Panie, pomóż nam zwrócić nasz wzrok, duchowy wzrok, oczy naszych serc na Ciebie, wielkiego Zbawcę, który opuścił niebiański tron, stał się człowiekiem, przybrał postać sługi i okazał się doskonałym sługą. Okazał się doskonały w swoich myślach, słowach, czynach, wszelkim postępowaniu. Kochany nasz Panie, dzięki Ci, że Ty, który nie dopuściłeś się żadnego grzechu, byłeś gotów wziąć na siebie grzech całego świata, stać się grzechem za nas. Dziękujemy Ci za Twoją gotowość poniesienia naszego sądu na sobie, poniesienia grzechu całego świata na krzyż Golgoty, gdzie umarłeś w mękach ciała i duszy niepojętych dla nas. Dziękujemy Ci, że umiłowałeś nas aż do śmierci na krzyżu. Panie, my dzisiaj tu jesteśmy w tym gronie wierzących w Ciebie, wdzięcznych Tobie, że za nas umarłeś, że za nas cierpiałeś i że tam na krzyżu pokonałeś nasz grzech, że tam na krzyżu zmazałeś nasze winy, że tam na krzyżu Golgoty, gdy umierałeś, Panie, umierałeś za nas. Dziękujemy Ci za to. Panie, i dzisiaj stojąc tutaj, za chwilę będziemy łamać ten chleb i błogosławić ten kielich. Panie, chcemy Ci dziękować, że byłeś gotów zrobić to wszystko i dla nas, nie tylko dla nas, bo wiemy, że dla wielu, wielu innych, którzy uwierzyli w Ciebie, jeszcze uwierzą, ale też dla nas. My też jesteśmy w gronie tych, którzy z łaski Twojej uwierzyli w Ciebie. Przyjmij, Panie, nasze dziękczynienie, przyjmij nasze uwielbienie za to, że Twoja miłość zaprowadziła Cię w to miejsce cierpienia z naszego powodu, z powodu naszych grzechów. I prosimy, wybacz nam wszystkie jeszcze rzeczy, które wciąż Ciebie ranią, wciąż jeszcze nie są takie, jakie powinny być, jakie chcielibyśmy, żeby były. Prosimy, wybacz nam wszelkie nasze uchybienia i czyń nas wrażliwymi na grzech, czyń nasze serca, nasze sumienia wrażliwymi, żeby kiedykolwiek zaświta nam jakaś głupia myśl, kiedykolwiek przyjdzie na nas jakieś złe pragnienie, żebyśmy to mogli rozpoznać, żebyśmy mogli zawołać do Ciebie i szukać u Ciebie ratunku, szukać u Ciebie mocy, by się temu przeciwstawić. A jeśli byśmy potknęli się, Panie, daj nam łaskę głębokiej pokuty, głębokiego, szczerego żalu, wyznania naszej winy, nie ukrywania jej, nie tłumaczenia się, ale wyznania naszego grzechu i przyjęcia Twego przebaczenia. Dzięki Ci za moc krzyża, za moc Twojej ofiary. za zwycięstwo nad grzechem, nad mocami ciemności, nad oskarżycielem. Dzięki Ci, dzięki Ci, Panie Jezu, za Twoje dzieło zbawienia. Błogosław, prosimy ten chleb, który łamiemy na pamiątkę tego, co Ty zrobiłeś, tego, co Ty uczyniłeś, idąc na krzyż Golgoty. Prosimy, byś pobłogosławił ten chleb i dał nam jeść z tego chleba i doświadczać błogosławieństwa, jakie płynie z naszego uczestnictwa w tej pamiątce. Amen. Amen. Panie Jezu, Ty jesteś czysty, święty i Twoja krew święta w doskonały sposób oczyszcza nas, jeśli wyznajemy nasze grzechy. I jako posłuszne dzieci chcemy szukać tego, co jest miłe naszemu Ojcu. Szukać czystości, świętości, Twego upodobania. I Ty to dajesz. Ty, jeśli prawdziwie odwracamy się, to dajesz przebaczenie, dajesz oczyszczenie, dajesz pokój w sercu. Oby było w nas to umiłowanie, szukanie tego, co jest miłe Tobie. Dzięki za wszelkie uzdolnienie, które jest nam potrzebne w tym. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani, do tego stołu, aby jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, wspominając, pamiętając i dziękując, wielbiąc naszego Boga za to wielkie zbawienie, którego z Jego łaski możemy być uczestnikami. Zachęcam, jak zawsze, bracia, siostry, byśmy w sercach i jeśli w pośród tego, co się tu dzieje, jesteśmy w stanie podnieść nasz głos, na głos też dziękowali, wielbili naszego Pana, może przeczytali jakiś fragment słowa, który się odnosi do tego, co ma tutaj miejsce między nami. Także wielbimy naszego Boga w tej pamiątce. Zapraszamy. Na to Jezus rzekł: o tak, oświadczam wam, nie możesz dał wam ten chleb z nieba. Prawdziwy chleb z nieba daje wam mój Ojciec, bo chlebem od Boga spełnuje z nieba daje światło życia. Odezwali się na to do Niego: Panie, zawsze zabrania tego chleba. Jezus im rzekł: Robert, chcesz jeszcze przeczytać coś? Amen. Panie, dzięki Ci, że Ty jesteś chlebem żywym, który zstąpił z nieba i wierząc w Ciebie, żyjąc z Tobą, dla Ciebie, w Tobie, możemy prawdziwie doświadczać mocy tego życia, które dałeś, mocy Twojego krzyża, mocy Twojego zmartwychwstania, mocy Twojego świętego Ducha, którego nam dałeś, abyśmy już nie żyli w słabości ludzkiej natury, ale mieli udział w Twojej boskiej naturze, mieli udział w Twojej mocy i w mocy przyszłego wieku. Panie, modlimy się, by nasze życie w coraz większej mierze odzwierciedlało Twoje życie w nas, abyśmy prawdziwie mogli z apostołem Pawłem mówić: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Moje życie jest życiem w wierze w Syna Bożego, który umiłował mnie i wydał samego siebie za mnie. Panie, daj nam doświadczać mocy tego życia każdego jednego dnia. Powierzamy się w Twoje ręce na ten nadchodzący tydzień. Prosimy o naszych braci, siostry, których nie ma dzisiaj z nami, abyś ich strzegł, chronił, wzmacniał, uzdrawiał to, co chore, słabe w duszy, na ciele. Prosimy o Twą łaskę, Twe błogosławieństwo. Dopomóż nam, Panie, jaśnieć Twym światłem w tym ciemnym świecie. Pomóż nam być Twoimi wiernymi świadkami w naszych słowach i w naszych czynach. Bądź uwielbiony w życiu każdego z nas. Amen. Usiądźmy może jeszcze na chwileczkę. Mam nadzieję, że rozpoczęliście już czytanie Księgi Ezechiela, która jest dużo dłuższa od trenów Jeremiasza i dużo, myślę, trudniejsza. Jest tam kilka takich fragmentów, które mogą, jeśli pierwszy raz ją będziecie czytali, mogą wzbudzić wasze wielkie zdumienie. Żydzi nie pozwalali czytać tej księgi mężczyznom do 30 roku życia z powodu pewnych graficznych opisów, jakie znajdują się w tej księdze. Więc jest to księga budząca wiele wyzwań pod różnym względem. Zawiera w sobie ciekawe elementy, na podstawie których dzisiaj ci różni fantaści tworzą obrazy pojazdów z kosmosu, które rzekomo Ezechiel widział. Są tam różne inne ciekawe rzeczy, o których będziemy mówili, jak dojdziemy do omawiania tej księgi. Natomiast chciałbym was zachęcić, żebyście z takim otwartym sercem, z modlitwą czytali już tą księgę, nie spieszyli się, ale jeszcze poświęcili parę tygodni na takie dokładne przeczytanie tej księgi. Nawet jeśli tam wiele rzeczy będzie dzisiaj dla was, szczególnie jeśli pierwszy raz czytacie, niezrozumiałych i takich wręcz dziwnych nawet, niektóre z nich mogą się wydawać, różne rzeczy, które Pan Bóg kazał zrobić Ezechielowi. Czytajcie, czytajcie tą księgę, zapisujcie te dziwne rzeczy, jeśli jakieś pytania się zrodzą, zapiszcie sobie te pytania. Mam nadzieję, że na niektóre z nich uda mi się odpowiedzieć w tym omawianiu, a jeśli nie, to później zrobimy tydzień później takie spotkanie i będziecie mogli zadać te pytania, czy podzielić się waszymi refleksjami, które na was przyjdą w trakcie czytania. Także zachęcam was, żebyście czytali właśnie z notatnikiem w ręku, żeby sobie na bieżąco notować różne rzeczy, które po prostu uciekają. Tak? Jak je czytamy, to przychodzą nam do głowy, ale później po prostu wszystko wyparowywuje nam z głowy. Więc lepiej od razu sobie zanotować te różne rzeczy i później będzie okazja, żeby o nich porozmawiać i je razem wspólnie zgłębić. Także zachęcam, żebyście nie odkładali na ostatni tydzień, tylko już czytali i robili sobie notatki. To tyle, jeśli chodzi o nasze plany, jeśli chodzi o kolejną księgę, którą będziemy wspólnie omawiać. Za tydzień normalnie spotykamy się, tak jak dzisiaj, 10:30, normalnie będzie nabożeństwo, także serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa. W tygodniu też te wiem, że spotkania się odbywają regularne, które były, także tam, gdzie są, to są. Niech się odbywają z Bożym błogosławieństwem i korzyścią dla nas wszystkich, którzy w nich uczestniczymy. I też zapraszam was w tygodniu, jeśli możecie być, czy tutaj w środę, czy siostry na modlitwie we wtorek, czy na tej grupie w czwartek, czy w piątek w Rumi, czy gdziekolwiek ona się odbywa, ruchoma, to zachęcam, żebyście też uczestniczyli. Jakieś może ogłoszenia, jeszcze informacje, pozdrowienia? Adaś, my jedziemy do Basi? Ale co? Pojedziemy? Okej. Okay. W każdym bądź razie ja będę jechał na pewno, jak Adaś nie pojedzie, to ja pojadę, chyba że ktoś z was chciałby się ze mną zabrać i odwiedzić siostrę Basię. Ona prosiła, żeby przyjechać do niej z wieczerzą pańską, więc no, ja jestem gotów jechać. Myślałem, że z Adasiem pojadę, ale to jeszcze zobaczymy. Gdyby ktoś z was chciał się zabrać, to może jechać ze mną. Mam samochód, zabiorę i przywiozę z powrotem. Jakieś może jeszcze macie ogłoszenia, pozdrowienia, informacje, to bardzo proszę. Na pewno pozdrowienia od mojej żony. Od Asi. Dziękujemy i pozdrawiamy Asię, która nas słucha. Jeśli nie ma więcej, kochani, zachęcam jeszcze do spędzenia ze sobą chwili. Można zrobić jakąś herbatkę, kawę. Pobądźmy jeszcze ze sobą, jeśli gdzieś tam się bardzo nie spieszymy. Niech nas wszystkich Bóg błogosławi, strzeże, prowadzi, używa ku swojej chwale i do zobaczenia w tygodniu z niektórymi, z innymi za tydzień. A my tutaj jeszcze planujemy akcję. O, jeszcze jedna rzecz jest tutaj. Jutro od godziny 10 będziemy kładli tutaj kolejną warstwę na tej podłodze. Gdyby ktoś z was miał możliwość, siostry też, jeżeli ktoś z was miałby czas i możliwość tutaj przyjść nam pomóc, to na pewno każda ręka się przyda, bo będziemy musieli zdemontować tutaj trochę elementów i będziemy kładli tutaj od 10 do 15, myślę, tą podłogę. Pewnie nie zdążymy jutro, więc pewnie jeszcze wtorek i być może w środę najpóźniej, ale myślę, że dwa dni powinniśmy z Bożą pomocą dać radę. Więc jeżeli ktoś z was miałby czas w tych godzinach między 10 a 15 tutaj przyjść do nas i coś pomóc, to każda para rąk się dodatkowa przyda. Może żeby jutro nie trzeba było krzesło przenosić, nie każdy weźmie to ma na to siły. Krzesełko, 2, 3 i wynieśmy tam. Okej, okay, super. No, zróbmy to. To wtedy będzie już jutro łatwiej tutaj. Będzie tutaj przynajmniej nie trzeba będzie nam wynosić tych krzeseł. Tak.